Po raz pierwszy, tak? Gdzie jest mój młotek? Bo ja z tych emocji zapomniałem o młotku. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, pani Janie, sprzedany za 15 000 zł. Gratuluję i bardzo dziękuję. Torebkę od piosenkarki wylicytował pan Jan. Pan Jacek zaoferował za ulubioną filiżankę Wiesława Michnikowskiego 15 333 zł. Buty piłkarskie i krawat od Zbigniewa Bońka wraz z oficjalną maskotką mundialu wylicytował pan Sławomir za 8 000. A koszulka reprezentacji Polski w piłce nożnej z autografami kadrowiczów i fragmentem murawy, na której zakwalifikowali się do Mistrzostw Świata w Rosji, 18 333 zł. A obraz od Elżbiety Baneckiej poszedł za 24 333 zł. Dodatkowo pan Grzegorz zaoferował 2 000 zł za płytę z dedykacją od Ireny Santor. Z SMS-ów dziś uzyskaliśmy 63 000 zł. Przypominamy, że SMS-y o treści pomoc można wciąż wysyłać pod numer 7545. Koszt to 5 zł plus VAT. A za pomoc dziękujemy słuchaczom. Odwołana prezes krakowskiego sądu żąda przeprosin od Ministerstwa Sprawiedliwości. A sędzia Beata Morawiec mówiła, że informacje przekazywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz przez niektóre media naruszają jej dobre imię. Zdaniem byłej prezes niesłusznie powiązano jej odwołanie z zatrzymaniem dyrektora sądu przez CBA. Beata Morawiec za nieprawdziwe uznała zdanie z komunikatu ministerstwa, że nie sprawowała odpowiedniego nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Krakowie. W związku z insynuacjami Ministerstwa Sprawiedliwości o powiązaniu zatrzymania dyrektorów sądów z moim odwołaniem w kontekście zachowań o charakterze korupcyjnym zostaną podjęte przeze mnie kroki mające na celu żądanie publicznych przeprosin. Nie ma wątpliwości, że jest to przejaw naruszania moich dóbr osobistych. Beata Morawiec dodawała, że obarczanie odwołanych prezesów sądów w Krakowie i kilku rejonowych w Małopolsce odpowiedzialnością za złe wyniki i opieszałość jest nieuczciwe. W poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał 3 prezesów sądów z Krakowa, w tym Sądu Okręgowego, oraz 7 zatrzymanych w poniedziałek dyrektorów sądów z Okręgu Krakowskiego. CBA zatrzymało dyrektorów w związku z aferą korupcyjną. A minister mówił kilka dni temu w Trójce, że to prezesi sądów są winni powstania patologicznej sytuacji, ponieważ nie sprawują prawidłowo nadzoru nad podległymi im jednostkami. Ukraiński minister spraw zagranicznych przypomina o aktach wandalizmu wobec ukraińskich pomników w Polsce. Paweł Klimkin podkreślił, że nie doczekał się od strony polskiej ich potępienia. A Paweł Buszko. Paweł Klimkin zaznaczył, że potępił on akty wandalizmu w stosunku do polskich upamiętnień na Ukrainie. Ale jakoś nie słyszałem albo nie dosłyszałem o takim potępieniu ze strony polskich władz wobec wandalizmu w stosunku do ukraińskich upamiętnień w Polsce. Paweł Klimkin wspomniał też o ukraińskim pomniku UPA w Gruszowicach koło Przemyśla, który polska strona uznała za nielegalny i zdemontowała. Wyraził nadzieję, że pomnik będzie odbudowany. Zburzenie pomnika w Gruszowicach nie jest niszczeniem szacunku do UPA, ale do ludzi, do Ukraińców. Pogorszenie relacji na linii Kijów-Warszawa związane jest z zablokowaniem przez stronę ukraińską ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar spoczywających na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I jeszcze na koniec powiemy o fotonie. Lubi Gwiezdne Wojny, w końcu to robot. Trochę podobny do tych z filmu, został zaprojektowany przez studentów Politechniki Białostockiej. A robot uczy podstaw programowania, pomaga w rozwijaniu logicznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji. Ma czujniki ruchu i światła, może się poruszać i śpiewać. Teraz jest testowany przez dzieci pod okiem naukowców z Centrum Nauki Kopernik. To jest taki pierwszy poziom programowania dla najmniej zaawansowanych. I jemu tutaj tak naprawdę zadajemy pewną ścieżkę poruszania się, którą rysujemy po prostu palcem na tablecie. Pojechał do samego końca stołu i zawrócił do tego miejsca, z którego startował. To jest po prostu zabawne i jeżeli ktoś nie miał nigdy do czynienia właśnie z Scratch, na pewno się nauczy programować. A Foton jest pierwszym robotem edukacyjnym testowanym w Centrum Nauki Kopernik. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Tomasz Gorazdowski. Już można przygotowywać się do mistrzostw. Wiadomo, z kim zagramy w piłkarskich mistrzostwach świata. Najpierw z Senegalem, potem z Kolumbią i na koniec z Japonią. To grupa H. Trener Adam Nawałka. Byliśmy również nastawieni, że będziemy grać z najlepszymi drużynami, z potęgami światowymi. Trafiliśmy inaczej, ale też trzeba oddać to, że drużyny, które wylosowaliśmy, Senegal, Japonia czy Kolumbia, są drużynami, które świetnie spisują się na swoich kontynentach. Są drużynami, które prezentują bardzo wysoki poziom i my musimy być optymalnie przygotowani do turnieju, żeby grać, jak wszyscy tego oczekujemy. Nie wszystkim się poszczęściło grupy D i F. Chyba gdzieniegdzie zgrzytają zębami. W grupie D spotkają się Argentyna, Islandia, Chorwacja i Nigeria. W grupie F Niemcy, Meksyk, Szwecja i Korea Południowa. Poza tym dla jasności w grupie A Rosja, Arabia Saudyjska, Egipt, Urugwaj. Potem Portugalia, Hiszpania, Maroko i Iran. Grupa C Francja, Australia, Peru, Dania. Grupa E Brazylia, Szwajcaria, Kostaryka i Serbia. I grupa G Belgia, Panama, Tunezja i Anglia. Piłkarskie Mistrzostwa Świata za pasem. Ani się obejrzymy, jak będzie w Moskwie pierwszy gwizdek, a wcześniej igrzyska w Pjongczangu, a w zasadzie już dziś. Dziś zaczynają się Mistrzostwa Świata piłkarek ręcznych. Polki wystartują jutro. Na widelec weźmiemy Szwedki. Mówi Karolina Kudłacz-Gloc. Na pewno mamy bardzo fajne humory, jesteśmy bardzo zadowolone z naszej pracy, jaką wykonałyśmy. Byłyśmy również bardzo dobrze przygotowane fizycznie. Sporo pojawiło się również spekulacji, czy nie za wcześnie. My same nie wiemy, my nie jesteśmy od tego. My jesteśmy od tego, żeby trenować to, co jest nam podane i zaproponowane. Piłka na początek, piłka na koniec. Kopią w Białymstoku w Ekstraklasie Piłkarskiej Jagiellonia gra z Pogonią Szczecin. Po pierwszej połowie 1-0 dla gospodarzy. Za półtorej godziny Lechia Gdańsk zagra ze Śląskiem. W nocy spadnie śnieg, ale tylko na południu i zachodzie. Najzimniej na Pogórzu, minus 7 stopni, poza tym od minus 4 do 0. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Biało zrobi się nawet na Pomorzu. Tam też wiać będzie silny wiatr. Temperatura od minus 2 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 100 lat temu na mapie Europy pojawiło się nowe państwo – Finlandia. Mimo burzliwej historii, Finowie zdołali zbudować kraj, który dzisiaj słynie nie tylko z tysięcy jezior, ale przede wszystkim z pomysłowości i niezwykłej zaradności swoich obywateli. To tutaj rozpoczęła się rewolucja telefonii komórkowej i to tutaj zamieszkał Święty Mikołaj przy pewnym wsparciu ze strony specjalistów od marketingu. Finlandia w Trójce, 6 grudnia w stulecie fińskiej niepodległości. Do usłyszenia, Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Sony 49 cali, klasa A, za 2799 zł, a na konsolę dostaniesz 200 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jeśli lubisz dawać dzieciom wspaniałe prezenty, przyjdź do Biedronki, bo teraz prezent czeka także na ciebie. Skorzystaj ze specjalnej świątecznej promocji. W ramach jednej transakcji kup 3 zabawki, a otrzymasz jednorazowy bon rabatowy o wartości najtańszej z nich. Bon do wykorzystania na kolejne zakupy do 17 grudnia. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i zasady wykorzystania rabatu w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Zestawy klocków Lego pociągi za niecałe 340 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Ogólnopolska Konferencja Kultury. Debata o potrzebach polskich środowisk artystycznych. 6 spotkań tematycznych. Dyskusje o najważniejszych obszarach kultury od 24 listopada do 17 grudnia. Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Katowice i Rzeszów. Więcej informacji na konferencjakultury.pl. Zapraszamy Państwa do rejestracji i udziału w dyskusji. Organizator Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Patron medialny Polskie Radio. Już jutro w Lidlu. Elegancka galanteria renomowanej marki Witchen. Wykonana ręcznie, z najwyższej jakości włoskiej skóry. Skórzana torebka za 189 zł, a skórzany portfel za 159 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vocaler. Do wyboru w trzech smakach. Teraz w sklepach Euro. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. 15 minut po godzinie 19. Tak, Kubie, tak dobrze poszło, że pomyślałem, że z rozpędu poprowadzi dzisiejsze notowanie, ale on już kiedyś powiedział, że nigdy więcej, bo kiedyś raz z Rychem prowadzili. Agnieszka, pamiętasz? Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki, witamy. 1870 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwszy dzień grudnia, pierwsza licytacja w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. My troszeczkę spóźnieni, ale w związku z tym pominiemy sobie dzisiaj notowanie sprzed 35 lat. Za to skoncentrujemy się na 1870 notowaniu. Polecam naszą stronę internetową. Tam pewnie jeszcze widać te przedmioty, które były licytowane. Fantastyczna sprawa. Polskieradio.pl ukośnik trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Zapraszamy na listę do 22. Oj, będzie dzisiaj sporo niespodzianek. To jest pierwsza taka pozytywna, mam nadzieję. Tears for Fears po latach znowu na liście I Love You, But I'm Lost na 50. Love You, But I'm Lost. Tears for Fears na liście przebojów w trójki. Dzisiaj notowanie 1870. Po latach Tears for Fears wracają na listę. Po latach też Andrzej Poniedzielski gościnnie z Zemolem. Zanim Wszystko Dobrze. To jest druga i przedostatnia. Będzie jeszcze jedna nowość. Druga i przedostatnia nowość w poczekalni 49. Wystarczy

No a jak to się skończy? Elon Toto na 40 bez zmian. Gone by, pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Steve Lukather, zespół Toto, Alone w tym tygodniu na 40 bez zmian. Nie wiem, czy Piotrek się ucieszy, czy nie ucieszy, ale Procol Harum też bez zmian na miejscu 39. Last Chance Motel. Harum ciągle w poczekalni na miejscu 39. 38 George Michael i Nile Rodgers. Your intentions. Lefrix, Chic, George Michael i Nile Rodgers, Fantasy, minus 3 na miejsce 38 i podobnie minus 3 na 37, Szerokie wody mrozu. Wisiał cień nad jego dolą, on był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą, oczy jej zielenią ziemią. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie weźmie, woda tu wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Oj, grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Mrozu to u nas nie ma dzisiaj, jest tak około zera, ale mrozu jest na liście Szerokie wody na 37. No i wreszcie, w samą porę, będzie o śniegu, o tuleni, Lady Punk, 8 do góry na miejsce 36. Graffiti 2, otuleni, Lady Punk, 8 noczek do góry na miejsce 36. Kto wie, może za tydzień, pierwsza 30. Dziś mamy 1870. wydanie listy, kwadrans do godziny 20. I nasza strona polskieradio.pl/trójka. A Thousand Shards of Heaven, Lunatic Soul, oczko do góry na 35. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 8 minut po godzinie 13. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Bliżej godziny 14 pojawi się jeszcze pewien Zbyszek, którego losy spisał Marek Stokowski. Oczywiście będzie też powtórka z rozrywki, ale najpierw po sygnale bardzo ważne pytanie. Co by było, gdyby? Akademia Rozrywki.